په مفردن شم درې قسمه اعراب بیان کو او ترکیبی نام شو کړو چې کوم مفردن مجرور کې صفت معنی ده کوم مرفوع یې کې صفت چا ده اے لفظ ده او کوم منصوب یې کې بیا حال ده چې نه د ایګ ضمیر نه چې په وزع شته یاد ایګ معنی نه او به پدام دی اعتراض وجه رسم الخط سره موافق نشته نه دی بیا د پرا شرایط بیان کړی چې الف کلا لیکل شي جاغا نصب متعین جی اعراب یو شی معین وی نصب احتمال دی رفع او دی جر پشه او دلته خوشتا دی وجه الف نو لیکل چې هر لغات اغه احتمال څه دی اختزین ذهاب وو بس کمی الف لیکلای به سره او بیا خو نس متعین او بیا خو نرفع او غات زین ذهاب او بل دادو چې الف لام په دغه سم نه وی داخل شرایط سپیشل شرایط او بل دا چې دا مضاف نه وی دای سم غیر منصرف نه وی ته متاخر کاو نه وی په اخر شو الف مقرانه چې دین اربع دا سپیشل شرایط ورو الف لیکش په دا شاول شرط نشته چې نس متعین نس مش متعین دا خبر خو تر به معنی باندې اعتراض واغم کړی اوس فائدہ به نه چې شاده کید شو د معنی د پورا نو کید خو کید اعتراضي وي دا جنس فسر ته به نه وي کید اعتراضي وي نو اعتراض دي جنا دی په داس نو دا یاره د پورا جو وا کید الافراد دا ده له اخراج المرکبات دا د افراد کای چې لګې دلای نه دا دغه د پورا چې مرکبات په واسطه شي و تعریف معنی شری دخول دے غیر پش داخل نش مرکبات خود و تو صرف نحو امر شری مفید و غیر مطلقاً مرکبات چ بوئی سواء كانت کلمیہ او غیر کلمیہ غا مفید شو غیر کلمیہ غیر شا فیخرج بیان حد الکلمات مثل الرجل وقائمۃ وبصریا دا عبارت یو قسم دفع د اعتراض کړی شي یا اعتراض کړی شي هغه اعتراض دا چې نه تعریف ته تو جامع معنی نه لای مصنف بده اعتراض وکړي چې تعریف ته څنګه لای جامع معنی نه لای ځکه چې د افراد کوي د ولګو نو په دې سره الرجل قائمتن او بصرین او ضربتن دو واته زکه معنا مفرد خمسه دا ټکه داس ما تعریف کړو چې جوز د لفظ په جوز د دغه معنی په نظر مو او دولته په قائمتن شو خو جوز د لفظ په جوز معنی دلالت کو قائمتن په ذات من له القيام باندې دلالت کو تا یې په کې تنسول دلالت نبه دې الرجل چدای رجل پاگی مذکر بانی آدم کو رجل شا تعین تا پا لفلام تا تعین دلالت بسریون شا بسریا چکا چرا پا مجید دلالت کو پا یہ پا نسبت دلالت کو تصدق کرنا جی پجوز دلالت پجوز دمانی سوا کم نو ما خو مفرد نشو دا کری جی دا کریمی تا نشو ایگا نشو ایبا دا تا نشو مفرد نشو سرمان دا مفرد نشو زکا جوز دلالت پجوز دمانی سوا کم دا تعریف د کلمې نه څه شو او سره د دې چې دا د کلمې کلام دا کلمې دی ویلې عربی دی او چې عربی شو کوم لمز دي چې دا کلام خو جوه په خو دوا عربی نه وي مضاف مضاف له مضاف ژوند ته عربی مضاف له ژوند ته مبتدا او خبر وشو خوش بار باندې عرب جری بس او دلته وجه اعراب ده نو دا اعراب وحدت اعراب دلیل دې چې دا کلمې دي او تعریف ته کلمې نه د تشور زکه چې جوز په تقدې کې افراد په کې سره دا تشور او دا هارنګ د عبد الله حين العالميه چې چا دې پر اڅوا کې دا کلمې نه دو خو په تعریف ته کلمې شته څه کلمې ځکه نه دو چې دا دوا عربي کلمې دي عربي نه دوا دي عبد الله په عبادت باندې ځنده عرب ده په لفظ الله ځنده نو تعدد د اعراب دلیل دې دی چې دایو کلمه نو مطابق مرکب ده او که تعریف ته کلمه په صادق شزه کچ په تعریف ته کلمه شته افراد خوست او کلمه مفرد د دې چې په جوز درف په جوز معنی دلغ او عبد الله حين العالمین جوز درف په جوز معنی سره نه به دې نه دا نه دای شي فیخرج به پدخ کای سره او ته تعریف کلمه مثل الرجل وقائمه وبصرين وامثال مما يدل جزء اللفظ منه على جزء الا لكنه يعد لشدة الامتزاج لفظة واحد لكن داش ميرل شي دي واجد سخت امتزاج دي واجنا چونك الف لام كشي دي غاس موجودين نا باير بي رجولنا نرنگتے نجد اتصالي رأي ايدي واجنا دي دي دي زيوت اتصال دي واجنا شميرل شي لفظة واحد و اغرب بي عرب واحد عرب يو بي جيرش و بقي مثل عبد الله على من داخل فيه لا داخل ده بشمع انه معرب بالعربين سره دا په دوه عربينه باندې ستاه معرب دا به څه سره نو حاصل دا چې دا اس کا اعتراض کې نو اعتراض ده شي څه ده شي اعتراض ده شي چې کوم شای واجب دخول دی اده نه په وته چا قائمت نو بسرین دي مقصد دا کلمې دي دا څه دي دا کلمې دي ویلی کلمی دی زکا اعرابی ویلی خو تعریف تی کلمی پی سنن دی لیکن تو پی تعریف تی کلمی شکی دی افراد چو خوصتا پوات او عبداللہ کلمان دو دلیل اعرابی نا گوشی گوشی دو اعرابی نا دی او تعدد دی اعراب دلال کجی تا کلام مرکب دی مفرد ندی اینی او سرادی تی تعریف تی کلمی پی چا دی سرک دی تکا جو دلفت پوچی زمانی سرم نو تعریف جامعی مانی نو دی پروتا جواب کی چنا تعریف جامعی مانی دائی تعریف جامع معنی دای داس کا جواب کې ام اعتراض وای کړه داس کی جواب کا چې دا وتر قیامت نه بسری دی ویلې دا کلمې نه دی کته چې عربي ده تشدد اتصال دی وجنه عربي شوې اصل دی کلمې غادي کلمې نه دی دا مفرد نه دی مرکب دی دا کجو ځله فز بجو زمانه درال خود دا اعراب چې په رغلای دی د شدت امتزاج دی وجنه چدې دې ویکل دې دال افلامه دې گیسم سرايا دې تې دې گیسم سرايا دې نسبتیت ته خپل دې سره سره چې دې زکه چې کنه بغیر پوښتنه موجود دي نه ته خدای پوښتنه موجود په نسبت دلالت نه کو ال افلام دغه په تعریف دلالت نه کوي په کلمه داخل نه تاسو کنه نو دې شې دې ته اتصال د وجنه عربي شوی نه په حقیقت چې دې دا سم مرکبه چې دا چې وته دې وته دې او عبد الله حين العالمیت ده بالکل کلمات او کته چې عرب دې دا د دلیل دې چې نه دا عرب دې بجو دا وځان دغه کلمانه دو کلمانه دو خو په عالم شه وزا سابق کله راي ته باري وزا سابق په اعتبار سره چون کې عربي متعدد وو سی هغه وزا سابق اوس په شو عرب هغه نه پرځي لري نه دي څه کلمې دي نو تعریف بالکل صدا نه به وستې مده یو قسم غا کاوه جواب کا غوي سو کا اعتراض ولا يخفى على الفاتن العارف ده بس اعتراض شر جامع مو چې را چې سړی دې غرض دې نه خو باندې ځون پوي کو دې نه خو غرض څه شوی نه خو سیانه ته ځنه هغه خطا لري بل میز دا چې نه خو مقصود دا دی چې دې بخست الفاظ نه غرض دا دی چې زین دې خطا فی لفظی نه باشي نو منظور نظر د نخویونه الفاظ دي بخز د الفاظ نه نو چې غرض د نخوی دا ده نو الکلمه تو بسریو نو قائمتون د غرض نخوی سره بالکل دا موافق دي چې دا د کلمې شي زکه چې لفظن دا سدي مفردات دي لفظن سدي مفردات اعراب یو دی وا کلماتو نو غرض د نخوی سره ا موافقه ده چې ا په کلمه شې سوای او د عبد الله ده وتل زکه چې د غرض د نخو نه مخالف ده زکه نخوی نه غرض هغه په خاص الفاظ نه ده او لفظن عبد الله مفرد نه ده مرکب معنی مفرد ده خو ته خو له خاص د چا وک د معنی وک ا معنی په له خاص را ده القائمه تو بسرین واسطل او عبد الله ده څه داخل کو په کور خدا ده چې عارض ده نه خو په خاص الفاظ نه ده نو لفظ له خاص کړي وای قائمه تو بسرین ده په کلمه شه داخل وای او د عبد الله ده څه وای ولا يخفى عليك ولا يخفى او پټانه على الفاتن العارف په پوي عارف سړي باندې فاتن من زکی ویني بل غرض من علم النحو پارد دې موږ محمد جیسره ای پوي په موږ پټاند د خبره انه لو کان الامر بلاک ک خبره ولټا ویل کان انسب دا وړه څه وای مناسبه په خبره به څنګه جی ولیکن ته تو بیا دا څه تراشه دا څه شې چې موږ مولا ځو اعتراض ته جواب ورتاو چې بالکل دا ټول خبره ټیک ته مخ په نه پښه مقصود بخښ الفاظ نه خو مطلق الفاظ نه بخښ بیا نه هغه الفاظ چې وزه دي چا دي پره معنی دي پره مطلق الفاظ نه مخ بخښ نه کوم مطلق الفاظ نه بخښ کوي ته په تعریف ته کلمې لفظ نه زیاده او زیاته کوي لګا چې وزه له من درګه ورخه ته پره لګو چې محملات او ملمیش دا چې دي بخښ چې کوي ایګ الفاظ نه کوي چې عام موضوع دلر معنی من کلمې موضوع د کلمې نه کلمه او کلام دي نه خو هو په دې خیصت نه چې دا موضوع ل معنی مدګه دې پره مدا کوي د افراد ولګو چې شرم وکړه دا خبره ته چې په پانه خوشي دا ستنه دوی چې معنی نه وروړ بخس نه دي بلکې معنا هم مقصوده دو لکه لفظ مقصود او معنا ته چې به وکړي د کایمتون بسرین وتلی او عبد الله بن رسول الله دولته په کایمتون بسرین شي چې کوي چې مع انه معرب نعلغا ترنګ دغه لفظ ته دا نه دی دا کایمتون بسرین پداش لفظ ته واخن او عرب به اعراب واحد نشد ته اتصال د وجنا دی عربی معنی مشد ته کدا شد ته اتصال نو به زیرا بنا پر خلا او سره دې دستونه چې اتصال ختم کې بیا ها دو عربی نه دی عربی ویلې الف لام او تا او یدا حروف دي دا هم مملي په خیر امر سي نبه می دې ا تو دې عبارت نه داسره ملي می شو اوره به دې شدت اتصال دې وژنه اوره به بیا عربی نه اوره به بیا عربین واحد اوره به بیا عربین ملي می دې چې کده اتصال ختم شي یو موربل عربین او سره چې بیا موربل عربی بیا به بیا عرب سره بلکې مورب هم نه دې پردای جواب چې اوره به بیا عربین واحد نه منه کوي فبه کیفیت واحد دا مو کیفی دی پیو کیفیت نه چهره اپ دی او چې دا اتصال ختم شي یو کوی فبه کیفیت نه یو دوا کیفیت شي یو کوی پیو کوی امام نو کیفیت صفته چا شي دی عرب شي او په برمو د صفته چا شي اے بناش نو اور به را وینځه منه کوی فبه کیفیت ای هغه به کیفیت دا مو کیف ګرځي د رشیدی موصوف ګرځي پیو صفته نه دی صفته چې عرب دی او چې ته بیا امتزاج ختم شي یو کوی فبه کیفیت زه وښځه شا وما اورد صاحب في تعريف الكلمه حيث قال هي لفظه تطلع من الوضع دا بوت شد دا خبره کو چې چاو دا اعتراض کچ نه کافی خو دې چرما خو زه مفصل او صح مفصل صاحب مفصل دول ته خو نقصان کا مصر دا یو نقصان و شای نقصان د دوی وجه نه چې کوم لایک دخول و آی خارج کو چې کوم لایک الخروج وای سفر نو صاحب دې مفصل جرلات مخشلو خو له غاټ سړای دی ایخ په غاشو هو دوا قسمه نقصان وی چې کوم لایق دخول یا خرج کړای وي چې کوم لایق خروج وی وي داخل کړای دی د پرځ کې نه پاش نقصان من وځي لري خالي پاش چې کوم لایق دخول د اپ وتلای دی او چې کوم لایق خروج د اپ شه داخل شوی نو عبد الله د په مذهب دی اپ کلمه شه نه دی داخل او الا کایمات المصریین د کلمې نشری او تعالی دی نو پښه صرف حلل من وجهین دی او من وجهین نه دی او ویلې زکا چې یخ د کلمې تعریف داس کړی دی چې ال کلمه تو هی لفظه الداله علی معنن بالوضع څه تعریف کړی دی صاحب مصر کلمت ال کلمه تو هی لفظه الداله علی معنن بالوضع اللفظه تو او تاخد وحدت پرادو ملمیز دا چې دا لکه څنګه چې وحدت معنی شرط بي دي وحدت لفظ بي دي شرط بي دي او وحدت لفظ چې شرط کا نو لفظ علام عبد الله ان العالمیت تعریف کلمې نه تشو ځکه کمنه ای وادو او لفظ سره دی او الکلمه تو بسرید دا اگر چې لفظ یو دی خدای تعریف کلمې نه پل پل پکې دی فراس راځو او تا نو پښه صرف حلال من وجهین شو او اگر چې ورته اعتراض نه چې به خدا دې غرض دې نفي نه خلوش کې مخالفت رو چی ورته کای دې فرادي چې نه وای لگا ولا چې اغه لایک دخول شای په وتلای نه وای الکلمت به ورته کا چې خدا دې پردا ولګو چې معنا هم په نه خوشي دا نه دو چې یو نه په خاص نه شي بلکې معنا هم مقصود ده نه کثرنګ په الفاظ نه نه رنګ ایګ لفظ نه په خاص کوچا موضوع چا وی ها په خبره مې کوم چې وما اورده صاحب المفسر في تعريف الكلمه تخيس قال هي اللفظه الداله على معنى مفرد بالوزن تعريف دي هي اللفظه الداله على معنى مفرد بالوزن هي اللفظه الداله على معنى مفرد بالوزن فمثل عبد الله علم ده عبد الله بده وقت شيء علم يوخل خرج عنه ده تعريف الكلمه نتشو ده بما ذويله فانه لا يقال له لفظه واحده ده لفظه واحده نشويا اتصال لفظ واحدہ داخل فی داس پر تاریخ کریمہ سے چلائے فاخرجہ بقید الافراد بقید افراد دا چکا ہو والا لم یخرجو بہتر کی یعنی چ دای استل نہ وای او دا قید افراد برش ولا کان انسب در لو یو مناسب ویل ما عرفتا چا وز عرض د نقلی د تسکو او بیان کچ د غرض خو بخس جنا ده او الفاظ په اعتبار سره خو قیمت مفردات دي به مو د وجد د زکا ویز چې شرع مو کله دا خبره تا چې بخس ته معنی نه ها دا هم مقصود دی پنه خوش داس دو هر لفظ نه د بخس نه کوئی اغلا پتا چې موضوع ل معنی نه وانا پوښه ان الوضع يستلزم الدلاله دای برا چې یی تدفه د اعتراض اعلم سره کله وخت اعتراض وی کله وخت دفه اعتراض وکړه باندې سره هم ته دفه اعتراض وکړه ته څه وکړه دفه دفه اعتراض اعتراض اور دیږي په چا اعتراض اور دیږي په میز په مصنف باندې کافی په مصنف چې دا دلالت په د کلمه شه معتبر ده کنه دلالت علامه معنا معتبر ده کنه متوجه شه یو غاز وي با خو نه درغله په د کلمه شه دلالت علامه معنا دا معتبر ده وکا حفیظ الرحمن حفیظ الرحمن دا کلمہ ش دلالت علی المعنا دا معتبر ده وکا څه څه خبر کدا معتبر وی د مصنف ویل نه ذکر کړای مصنف خدا ز ویل الکلمه اللفظ موزع علی معنا مفرد دلالت مش ذکر او کما معتبر نه وی به مصاحب مفصل ویل ذکر کړای چې کلمه تو هی لفظه الداله علی معنا بالوزن یہ وضع ذکر کر دو دلالت ہی سدا ذکر کر دے نو دلالت علی المعنی دا پ تاریخ تے کلمہ شرا دلالت معتبر دا او کنا کا معتبر نوی نو صاحب مفسر وی ذکر کا وی نو مصنف وی ذکر نو دا پر دا جو دلالت معتبر دا ہے دلالت سدا کلمہ او خام خاب کلمہ گردی چ پمانا خوسو دلالت پش معتبر دا ہے اسو ته تراسو وک مصنف ته مخه متوجه شکه کافی مرتا چې کافی مرو خو دلالت نه ده ته ولدا چې کافی مرو جن ده کافی مرو ذکر کړه چې وجه نه ذکر شي مشونی من لفظ نو ظالمانو شو دلالت نشته ته کې خو ورته اوز ذکر کړی جی وضع مستلزم د چاله دلالت ځکه دلالت علی المعنا د پدری قسمه کېدای شي عقلی طبعی وضعی دالو یا لفظی یا غیر لفظی به هاریو دلالت یا طبعیوی یا عقلیوی یا وضعیوی اور دلالت سے قسمت ہے شپیش قسمت ہے دلالت غیر لفظی دری قسمت ہے و لفظی دری قسمت ہے شائع سے دلالت بشتنا کہ دلالت عام شا لفظی طبعی دلالت وضعی طبعی عقلی وضعی طبعی عقلی دری قسمت ہے کنا اس پر دیشے دا وضعی دلالت سے دے دا یو قسم دے دل مطلق دلالت نو وضعا ش دلالت شتا کنا شتا چیوش دی وشه دی پر اواز آشی محمد نور دی پر اواز آلائی نو دا اس خام خواب دنگی مرامو دو چکو دلالت کو نو وزع خاص دو دلالت سدائی او خاص مستلزم گردی عاملہ خاص چیوی عامل یو انسان دی او یو دا رزوان دی اسمت اللہ دی حفیظ رحمان دی دا کسو دی سوچ کوا خبرت جی ایس دلالت عام دی او وزع سدو خاص دو نو انسان عام دای او اسمت الله سره خاص دی هیڅ اسمت الله وی انسان شته خدا ضروري نه دو چې اسمت الله نه وي د انسان نه وي پښه کنه او دا ضروري نه دو چې عام وي خامخا د خاص چې انسان وي د خامخا اسمت الله وي انسان و د اسمت الله نه و چې دای په دونه مخ انسان و اسمت الله نه و نو عام مستلزم نه دی خاص لره خو خاص مستلزم دی چلا عام لره دا څنګه ځکه نوروشا مصنف وضع ذکر کړی وضع عامه د دلالت نه نو په وضع سره دلالت روي دلالت ذکر کول ته شته نو ځکه ته چې شته ضرورت به صاحب مفصل ویل ذکر کو خو یو وضع ذکر کړی دلالت ده یو داس کړی دی چې دلالت اول ذکر کړای دی یو داس ویل دی چې الکلمه تو هی لفظه تو دلالت دلالت دی اول ذکر چې دلالت څنګه اول ذکر کا نو دلالت مستلزم وځي لارندې دې دلالت دلالت اخري دی شامل دی دلالت تبي دی شامل دی نو چا وځي د دلالت د کلمې په معنا دلالت عقلي وي تبي وي ورسته بیروزه ټکه ورکړه شنه دلالت کوم دلالت دی بیروزه نو ورته عام ذکر او اول خاص ذکر نه و دې وجه نه ورسته خاص په ذکر کزا کچ او وجود خاص مستلزم دی وجود شامل عام عام لره او مصنف وځه ذکر کړي د خاص ذکر کړه چې دلالت په شنو ضرورت دی ځکه نه کوي نه به وځه والا پوښ کینده ان الوزه يستلزم الدلالت ویلې ځکه دلالت شته کوم شی اذا دلالت دی معنا کوم شی دلالت شته کوم شی به خیس یو یفهم من شی اخر کوم شی به خیس یلد من العلم بیا العلم بیا عین بشینا دا دلالت تعریف وته ذکر دی کوم شی به خیس یلزم من العلم بیا العلم بشین کده دل شی بدر سره بده بده علم شی یو نه علم په برشه باندې نو دا اول شي ته چې دا کدل شي دي چې دنه د پبل شي دا اول شي دا دل وی شي او دا بل شي ته چې حکیم شي دا علم تاسو ولا شي مدلول نو دا دال کل وز لفظ وو بدا دلالت لفظ شي او که غیر لفظ لکه دا دوال اربع بدا غیر لفظ بدا د ته فهم دی دنه د بل شي شي خو یو تبع شي طبيعت ته دا تقاضا کو چې دا دال وی دا مدلول وی وی پوښه کنه بدا دلالت طبيعي لکه دلالت لفظ اوخ په وجع صدر دلالت لفظي وضعي هغه دلالت لفظي طبيعي شو دلالت لفظي طبيعي طبيعت انسان دا چې سنا خارو پشي بدا چې خيږي او یو دا سوي چې د دلالت چې دلالت کو په دا معنا باندې دا طبعا نه وي او نو ورته ودا شو عقلا نورمال نه وي لکه از منه دو دو دیز دیز می ورائی الجی دار می ورائی الجی دار زکا ویچه اس پستر گیوی نمی خود پستر گیوی نمی خود مشاهده شو می ورائی الجی دار از منهای شیر از منهای خود پا تا نلگی چه چک جای گیجی خود دا از منه دو دلیل دیده چه دلتا چک لا رغوین کهی شتا دا دا دیز دلالت پا دیگی وجود دی لافظ بندی دا دیز دیز هنه دیگه دی پرا چا وزا کرای ده ونه تبان درل کو بلک داس دی عقلی دی زکه چې دا مؤغاز معلول دی دا اثر دی او د پر مؤثر ضروری دی مؤثر یا غلافز دی تاسو کار نه دلالت لفظی عقلی شو او دلالت لفظی وضعی لکه دلالت لفظ د چا حفیظ رحمان په حفیظ رحمان حفیظ رحمان ذکر شو ته زنده روه لیکن دلالت لفظی وضعی خبره پېژې سلام او کدا دل لفظ نو غیر لفظ مت دلالت غیر لفظی یا غیر لفظی چې بیا یا طبيعي وي یا عقلي وي یا وزي کا وزي مثال پر لکدا ولا اربع لبا بده او غیر لفظی طبيعي اده پر مثال څنګه د لکدا دلالت دخان پنار باندې دلالت دخان پنار باندې دا دلالت غیر لفظی دی او عقلي دی عقل د سي چې لګای بغیر به يرنا پښه کړم او دلالت غیر لفظی طبيعي اذا ده پر مثال لك دلالت سرعه النبض سرعه النبض فحما من زكدا طبيعت انسان ده جتب شي بدا غراك زر كذا جتا خاكلي ده مش جبل مثال لك لك وشج روخله اوسپا اوسپا په حرکت بري روکو دا دلالت په دې باندې وګ جدا چشوا وژي ته خبره مش بر حال دا چلش پیش کس بنای دلالت نو دلالت لفظی وضعی چې دا وضعی دلالت دا د مطلق دلالت نه څه خاص دی د خپل وسی کوم شی به خاص یو هم نشي نه خپل متا تحقق الوضع وشکل الوضع رو شي تحققت دلالته فبعد ذکر الوضع شکل الوضع ذکر کلام مصنف لا حاجت الی ذکر دلالت ذکر دلالت لو حاجات نشتا کما وقع فی هذا الكتاب لك بدا کافی شجر ولی لیکن الدلالت لا تلزم لا تستلزم الوضع دلالت مستر زمینه د اوازه لاره ویلې لمکانه انت کونه بل کزه کدا کړي شي چې دلالت کوي خو وزعید اني بل عقل دی لکه دلالت لفظ د دیس لکه دیس دلالت جبو المسموم وراء الجرار په خبر به کنه على وجود اللفظ وان تكون بتو داس کړي شي بتبع شي لکه دلالت اوف او على وجه صدر فبعد ذکر الدلالت ویش چې دغه صاحب مفصل دلالت ذکر کلا بده من ذکر لوزي خامخا ذکر کول د وزه ذرات شتا کنی بیا خود دلالت بہت دلالت کما فی المفصلہ جی تو مفصل شفی لطافت اس کا شارع خشی چاوی جل لطافت تیم شاہ کما فی المفصل کما فی المفصل مفصل نا مفصل کے تو بخصے شا مفصل نا مفصل تعریف کے دائی شی کافی تعریف دے کلمه تعریف دے مفصل دے وی شوائی دے ہی اللفظة دالت على معنى مفرد خبر ختم شوہیا اسم وفیل وخرف تعریف تکلیمه وشو تعریف تکلیمه وشو او پا تعریف سرا وجود ذہنی دیشی پیڑ شاید ذہن تو معلوم چیا لفظ بھی او دالا پمانا مند دلالت وہ کو امانا بھی مفرد ہے ایمان مفرد پر جی لفظ نہ دا تا کلمہ ولا دا ذہن تو پہ جانتا خوب اس کی دے پر جامی شو تو گتا رتا پیش دے جوز تا کلمہ کی ما دو نو دا ظاہرش افراد پہ جانتا دے کریم دا پاتر سر دا دا ایک تقسیم سر اے شیت تک اے شای اور ذہنن پر ہندر چھ تعریف سرا تعریف سرا دشی وجود ذہنی پر ہندر چھ او په تقسیم سره خود ته افراد خاصل شي افراد په خارج موجود شي نو خارجن بیا شي نو ذهن نو خارجن چې ته تکلیما او پیرانه ا دی وجنه تعریف نو ورسته و چې دای څه کو تقسیم کو چې ته په خارج کو ته ورغځو چې زنده څه شي کلیما دا څه شي په غاده کلیما او دا کلام په تقسیم د کلیمې کو د دې پورا چې خارجن او پیرانه و هيا دا کلیما چې دو اسم و فعل و حرف دا اسم دی او فعل دی وسته شرخ جامی ملو والا گنا شرخ جامی ملو چا ہے دا لون دے نکتا لگا بھی واہیا او دے جی اے الکلمہ اے ہیا دے پر مرجع رو آس غرص دے دفع دے اعتراض اے الکلمہ تسر غرص دے دفع دے اعتراض داور دے جی ہیا زمیر چاہ تارا جی کاوی لفظ دے کلمہ تارا جی کاوی دا پر مطر شر لفظ دے کلمہ تارا جی کاوی او کا مفہوم دے کلمہ تارا جی کاوی کا لفظ دے کلمہ تارا جی کاوی مطابقت ہو رہا بین راج اول مرجا بل نقصان ہو گئے بل نقصان دار ہو گئے چدا ہو تقسیم نہ صحیح کیجیے اسم فی الحرف تھا اسم تو تقسیم صحیح کیجیے وہ فی الحرف تھا نہ صحیح کیجیے زکا دا لفظ کلمی خو اسم دائے دا حکم خوب دے سو ہے دا لفظ کلمی چلا اسم اسم نے تو کل فلام پیدا کی مبتدا وقت شوید مصدر لیو کے شوید او ال فلام پیدا کی بالکل تعریف دے اسم پیسہ او فل و حرف حکم دے بھی ال بس ایک زکہ چہ دا لفظ دے کلمی کو فل نہ دے کفل دے او لفظ دے کلمی کو حرف نہ دے نو دے فل و دے حرف حکم دے بس ایک او کدا ہے ضمیر مفہوم دے کلمی درجہ کاوے نو ٹھیک تو مفہوم دے کلمی بیا اسم کے دائشی فل کے دائشی حرف کے دائشی مدورست حکم پہ لگا ورخ دے صحیح شول خو مطابقت بین الراجع والمرجع اندر ہوئے مفہوم مذکر دائے خو زمیر دے شاورا جب دائی روگا جو بکر ہی الکلمہ تو دا کلمہ پوشی کنا خاصل دا چی دا زمیر لفظ دے کلمہ تر جی اس تقسیم تقسیم پہ اعتبار دے مفہوم سرکا دا کلمہ دا لفظ دے کلمہ پہ اعتبار دے مفہوم سرکا تقسیمی پہ اعتبار دے مفہوم سرکا او زمیر جی کا لفظ دے نہ بابا یہ دوام جو دا کہ جو اچ لفظ دے مفہوم دا مفہوم دا جے کہ مفہوم دے کلمہ تارا جے کہ تاہی زمی شتر کہ او مفہوم صدائے دا مشا مذکر نہیں وی دا دے کیم لفظ سے بد دلالت کو دے کہ تابعی وی نو کا لفظ دال پد کی مفہوم دے مؤنث و کا مفہوم سی تو حکم دے مؤنث شدے او کله لفظ دال په یی مفهوم د څه وها مذکر و نو دای په حکم د چا شته مذکر شوی داسې مذکر ده نو زه دا میرا د کوم مفهوم د کلمې ته او مفهوم د کلمې دا لفظ د کلمې هم مانا ده مفهوم یې څه ده مانا ده نو مطابق کړه بیا راوې په شکر باندې بهر حال دادوا جو بنا کہ زمیر جگہ لفظ تھا تقسیم پہ اعتبار مفہوم سرا یا تقسیم زمیر جگہ مفہوم تھا او مفہوم تھا بھی دے کلمی انو کلمہ مجموعہ سر مفہوم یوا رس و یا اسم و فعل و حرف و ایمون قسمت الہ ذی الاقسام الثلاثه دا کلمہ تقسیم دو ود ادری قسم رہتا کیم قسم رہتا اسم فعل اشارہ وکلا ودا خبر اتا جدا تقسیم کا حکم نہ بیان ہو تقسیم کا تقسیم دے کلمہ شو اسم فعل حرف ایمون قسمت دا عبارت چھ شارخ لگے غرض سدائی نو شارخ ہندی دا جواب گا کڑائی شارخ ہندی دا جواب کڑائی چھ اصل شلتا اعتراض دا ہے جدا ہی اخ مبتدا دا ہے او اسم فعل حرف سدی خبر دی خبر دی نو دلتا اعتراضی نہ دی سی اعتراض یو دادای چه هيا مبتدا کہ او اسم فعل حرف لز کہ ہاں خبر نو یو هو ٹھیک تو دے مبتدا خبر جی کلا دو سرا اسم ظاہر نہیں وی ضمیر یو اسم ظاہر مطابقت خو ضروری نہ و پش پش رائے شما شما ان کڑا کہا خو من اولا خو بیا دای جی اولا خو بیا دای پکو تو مطابقت سوای نبی بھی خبر سرا ہوا دی ویلی وای هو اسم دی ویلی وای یا هو یا هي اسمیه تن دی ویلی وای دا تاوی دے کڑا وای چې په تذکیرو په تنیش سره سوال بل خبره دا هدو چې یو بل قاعده دو چې کلا زمیر د ایرشد مامین د مرجاو د خبر سره رعایت خبر اوله وی مرجا نه دا مشوره قاعده ده زمیر چې د ایرشد مامین څه معنی دایر مرجا یې دا تقاضا کو چې مذکر یې کا یا مؤنث کا او خبرې دی الٹا تقاضا کو استد مرجع علی خاص وک قدم خبر وک دای چې رایت خبر اولاد ویلې خبر داخل په کلام شوی او مرجع خارج ویلې کلام دا او رایت داخل اولاد ویلې خارج دستو کنه نو دولت ها په کور دا واجه ته یې د لټک ته لفظ کلمې تر جکړای او ورسته هو یا اسم و فعل نه متدا خبر نه دی خبر له خاص د سوال چې تر دې نه شپدوا دوه تر دې شاه بل اعتراض دار ہے چه هيا مبتدا ش اسم و فعل و حرف نتا ش خبر نو عطف مقدم نه پر عربت مقدم نه خبر پاتر سوچ کیو خبر عطف مقدم بلے به وداش هيا دا کلمہ جو اسم فعل حرف تھی حکم ورستے کی عربت حکم دے او عطف مقصد بیا لازم ش حمل د اخبار متعدده په وشي متعدد شین د په وشي ورڅ کو او حمل د ډیر شای په وشي وند سي نه به وي شا چاته مقدم او کربت مقدم بله ربت سبه مقدم بیا لازمي چې حمل د خاص په عام باندې ځکه به وځي وایي د کلمه چې د اسم اسم دای او کلمه کو شي اسم دای او دغه مرخصه ای په خبر شې زمونه خمل نسې کیږي خبر خو سوي او ټول افراد مبتدا ته ورسوي پر شامل وي او دا اسم ټول افراد کلمې ته ور شامل نو خمل د خاص به عام دي کعاتب مقدم کغه عربت مقدم کې شامل دي او کا عربت مقدم کغه عطف مقدم بل پر باندې یو خمل د اخبار متعدد راغې په شامل دي په یو شی باندې بل نقصان بل دی بشي دا چې کله عطف مقدم کې پر ربط باندې به دا متعدد شي نه دا خو یو خبر واکښ حکم په شهید کنا نو چې حکم په شهید شون د منظر دی یو کلمې شون په کوته چې عرب یو جری وای او تو یرا پدری سره کوڅه کوڅه چې اسم و فعل نو نه به دې شا بل خبر دا چې واو چې عاطف چې مقدم کې خدا خود په واو سره جمع کړ سره اسم فعل حرف سره چې او جمع کول په حرف جمع سره دا داسته لکه جمع په لفظ جمع سره مسلمون و مسلمون و مسلم دا دسته لکه دا چې مسلمون جمع په حرف جمع دا دسته لکه جمع په لفظ دی جمع نو دا چې په لفظ دی جمع غوند شول نو دا خدا معنا شول چې دا کلمه مجموعه اسم فی الحرف دی او سره چې مجموعه اسم فی الحرف په کلمه دا اره اسم او کلمه دا فی الحرف کلمه دا خط وشه وشه اره کلمه دا او دا ټول دی ورته په دادر ملي میچ دا غوند مجموعه تاسو ولې شي نبوی بل ته خدا مقام ده خسر ده خو ته کلمه مرخصره ګرځي په درې اقسام شي اسم فعل نو په کور د عادت خسر دروړي صدر وړه عادت خسر در وړي وای او تو عادت خسر وړي ما ویلا دي عادت خسر دا دی لوجو کلمه چې ما هي الا اسم و ما هي الا في داس عادت خسر د څه کوي عادت نکړو زه دای تر دینه نه دې پر دې جو شارې هندي دا جو پر زمون کسه مطلب حاصل دار چې هي مبتدا او خبري خزه چې مون کسه وشما اسم و فعل دا ورسته هاري مبتدا خبر ده مبتدا اخذها اسم و ثانيو فعل و ثالثا دا خبر دي پر مبتدا نو یې تر ډول شي نه پوهې دي دا دا خوشاله کین دای په دا باندې خدمي ملورت کړای چې نه دغه دا معنا نه دو چې خبري خزه ده خبري دا اسم و فعل دا شی شراد و دا خبره تا چې دلته عطف میر مقدم بینی پچاون دی برابر او عطف چې کلام مقدم کې برابر مندي ا دغه نه ټول ته تعبیر په وش سره کړ د په حکم دی وش شو ا دغه نه موږ معنا هم تعبیر په مونږ سره مت سره او نه به دي ا ته چې به چې د په حکم دی وش به عرب دی ویل نه کوي میر چې عرب مزه کپ وي ویل نه کوي چې هار یو صلاحیت دی لاره چې په مونږ عرب جوړ کوي چې کپ وي جوړ کوي بل نه بدل دی برابر دی خارجي او مقتدی دی عرب عارف شته ده موجود ده نو دی وجنه مهرا دی مجبور دی وجنه چې ترجیب الامر راجع کړ پایو بند سکه هم جاری دی او چې عطف می مقدم کو پرابند باندې دا پخپل د عادت د خسر ماشه دا د شل د عادت خسر لفظ دوا دی یو معنوی دی یو لفظی دی د تقدیم د عطف پر ربط باندې دا د عادت خسر معنا ماشه پښه کړه به دي شا او کته ای چې دا خو بیا دغه نظر مړ میږي د مجموعه اسم فی الخرف دا کلماتو وار نه ده د پخ سره شوه چې کدا تقسیم د کل وای واجزات ده خو د کل واجزات ده تقسیم د کل ده وجه او جزئیات یو کل یو جزئی ده یو کل واج جزئی ده شو فرق ده یو تقسیم د کل یو واجزات ده یو تقسیم د کل یو چتا او جزئیات ده نو زه ته تقسیم د کل یو جزئیات ده خو تقسیم د کل واجزات ده چې ته به دا اعتراض وکړي دا خو د عدد مجموعه یو یو شایدی او مجموعه اسم فی الخرق کلمات او کوم شی اسم فی الخرق کلمات نه دي تخویر وجه تقسیم د کل وجه دا خو تقسیم دی چا کو کل وجه یو کل یو جزئی دا یو کل وجه دا شو فرق شته کنه فرق شته فرق دا دای چې کل وجه چې وی دا کل د جز نه جوړ مشا کل څه دی دا د اجزا نه جوړ او کلی د جزئیات نه مرکب نه مشا دا زده کی او کل چې وی دا په مجموعه اجزا باندې خو خمر صحیح کیږي په یو جز باندې خمر نه صحیح کیږي او کلی په هر وجوزي باندې خمر صحیح کیږي او په انتفاع د جز سره انتفاع د کل رسي او په انتفاع د جز سره انتفاع د کلی نه رسي لکه په یو دا کار دی دا کل دی شی بوزیون پر دا څه شی اجزا دي نو دا کار ته دغه اجزا باندې جوړ دی دا څنګه چې کار ګوښه شي دی دا بوزیون ګوښه شي او انسان چې دای دا د اسمت الله او د رضوان د او حفیظ رحمان د نن نه دی جوړ انسان د خوانه انسان کلی دی او دای جزئیات نو انسان د دې نه نه دی جوړ نه به دي او دا را کول چې دا کاټ دا صرف شته کاټ نه شي ویلای چې ته چې دا پښتی دی دا کاټ دی یا دا بوزین دی دا څه دی او صرف اسمت الله ته انسان ویلای شي نو حمل د کلی په جزئی صحیح دی حمل د کل په اجزا باندې او په انتفاع د جوز سره انتفاع د کول رسی چې د بشله کې کار ده ختم او په انتفاع د جوز سره انتفاع د کول کې اسمت الله نه وي انسان نه په ورته ختم کېږي به انسان وي نیر څه فرق نه شته خدا د ودر هم درهم ده راوي نو دا تقسیم د کلمې او اسم په تدا تقسیم د کلی د وجزیتا نه تقسیم د کول نه وجزیتا وشو کنه یو کول وجز لکه سکنجابین کسا سکنجابین بنان ستای دا ځش نه جوړیږي دا دی به او دی ګیمنا او سرکاج والا کار او دا ایزا مبارز سکن جمیل بردا جوړو د چې وس گیم نوی او غاوی بوی او سرکاوی دغه چې کوم خوان دا دا په تاسو چې کوم مفید د شي پره وشو کنه د چې سکن گیم نوی وزه ته جوړو یار خپل پتا شاه کیم دی بس دا سرکاج سکن جمیل دا کول نه او ما او غاسو له دای غاده وی چې د خور سره جام کې ورسره کړی مې چې یو به ورسره سره کړی مې په اتفاق به سره اتفاق وکړو چې او صرف یو به سره اساس ته سکه جبین ولا نشي چې د مجموعه ده شي ام معایزه من خیر مجموعه یې به باندې اطلاق د کل صحیح کیږي په دې سره پوه شو کنه شاوی منقسم لازم اقسام ثلاثه دا درې اقسام ته منقسم دي دا کلمه منقسم ده و منخزره فيها بس نه وي چې درا زیرو کی